305 płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. James, Radio Głowi i zespół Mysłowic, jak co tydzień witają Państwa o tej porze w Trójce. Teraz polskie przed nami, 2 godziny z muzyką z płyt polskich artystów. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie, dobry wieczór. Zaczynamy od wspomnień z piątku na sobotę z audycji Mało Obiektywnie, z naszego gościnnego spotkania w tej audycji.

A Day in the Bus, czyli dzień w autobusie albo w busie, właściwie w busie tutaj, bo Szymon Klekowicki, goszczący w Trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, opowiadał też trochę o historiach powstania poszczególnych utworów na tej debiutanckiej płycie swojego sekstetu. To przypomnę, lider Szymon Klekowicki, Puzon i Flügelhorn. Na saksofonie altowym gra Jakub Łępa, na saksofonie tenorowym Marcin Dąbrowski, na fortepianie Adam Jarzmik, na kontrabasie Tymon Trąbczyński i na perkusji Michał Dziewiński. Na tej płycie jest zaledwie 7 kompozycji, ale to jest taki pomysł na to, aby pewnie może się uda wydać także płytę na winylu, wtedy nie będzie problemu ze zmieszczeniem materiału na jednej dużej płycie. Ta kompozycja Szymona, A Day in the Bus, zdecydowana większość na tej płycie to dzieła lidera. Jest także kompozycja Adama Jarzmika, nawet 2, ale wrócimy do tej płyty słuchając kolejnych 2 autorstwa Szymona Klekowickiego. Przypomnę, 25-letni puzonista, także nauczyciel, chociaż jak Państwo słyszeli być może w rozmowie aktualnie, chętnych na puzon brak. Może ktoś się zgłosi? Proszę poszukać informacji o tym, gdzie można Szymona Klekowickiego posłuchać też na żywo, bo w różnych składach występuje. Także można posłuchać naszego spotkania, całej audycji Mało Obiektywnie na stronie Trójki, polskieradio.pl/trójka/MO lub wchodząc na stronę Trójki, odnajdując sekcję audycje i tam wszystkie audycje są ułożone alfabetycznie. Całe nasze spotkanie z piątku na sobotę na stronach trójkowych do posłuchania. 2 kompozycje Szymona jeszcze przed nami. Dzisiaj z tej debiutanckiej płyty zatytułowanej A Day in the Bus. Pills i Time Dilation. Thank you.

Time dilation, co można przetłumaczyć jako rozciąganie czasu. Pills, pigułki, to dwie kompozycje Szymona Klekowickiego z debiutanckiej płyty jego sekstetu A Day in the Bus. To przy okazji także pierwsza płyta z 2019 roku z krakowskiej oficyny wydawniczej Audio Cave. Taki to zaszczyt spotkał Szymona Klekowickiego, debiutanta. Dziś jego muzyka znów w audycji Teraz Polskie w Trójce. Jeszcze jedno spotkanie wspomnimy z piątku na sobotę. Cup of Time to jest kwartet, to już kolejna płyta przez nich nagrana. Tym razem sięgnęli po muzykę Ignacego Jana Paderewskiego. Agnieszka Cypryk, skrzypaczka, i Ryszard Borowski, flecista, byli gośćmi audycji Mało Obiektywnie. Oprócz nich w kwartecie jeszcze na akordeonie gra Rafał Grząka i na wiolonczeli Krzysztof Lęczowski. Tak jak Państwo być może słyszeli, a jeśli nie, to zapraszam na trójkową stronę polskieradio.pl/trójka/MO. Tam cała nasza audycja z piątku na sobotę. W tej rozmowie okazało się, że pan Ryszard, także biorąc na warsztat kompozycję mistrza Paderewskiego, trochę tam podopisywał różnych nut. To wszystko pięknie zresztą opowiedziane przez Agnieszkę Cypryk i Ryszarda Borowskiego w tej naszej rozmowie z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia. Cup of Time, plays Paderewski. Wracamy do tej płyty. Thank you. tak się nam dobrze słuchało, że z tych trzech zrobiły się cztery utwory. Cup of Time, Place Paderewski, Ryszard Borowski na flecie, a właściwie powinienem zacząć inaczej. Agnieszka Cypryk na skrzypcach, Ryszard Borowski na flecie, Rafał Grzonka akordeon, Krzysztof Lęczowski wiolonczela. Sarabanda, burleska, fantazja krakowska i Nad wodą wielką. To cztery z dziesięciu kompozycji Ignacego Jana Paderewskiego, jakie znajdą Państwo na płycie kwartetu Cup of Time. W naszej rozmowie pojawił się też drugi album zespołu, tym razem już z autorską muzyką Ryszarda Borowskiego, zatytułowany Haiku. Jeszcze wrócę do tej płyty, obiecuję Państwu także i muzykę z tamtej drugiej, wyjątkowej pod wieloma względami płyty kwartetu Cup of Time. Tak jak i teraz wracamy do albumu koncertowego, podwójnego, nagranego latem 1982 roku we wrocławskim klubie Rura. Konikiewicz Free Funk Trio, czyli Wojciech Konikiewicz, instrumenty klawiszowe, Mietek Jurecki, gitara basowa, Jacek Ratajczyk, perkusja. Waiting for M i Tumski Beat, dwie kompozycje Wojciecha Konikiewicza.